ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। प्रसंग ये चल रहा है, जो ये प्रकरण किसका है, जप विधि का शेष है या उद्गीति, ये जो उपासना जो बताई जाएगी प्राण में जो शुद्धियादि गुण विशिष्ट उपासना, उपासना जप विधि का शेष है, अंग है, अथवा उद्गीत का अंग है। ये संज्ञा की कहते हैं, दोनों का अंग नहीं, सिद्धांत ही बोलते हैं। वो स्वतंत्र है उपासना, शुद्धियादि गुण विषय उपासना। जप विधि माने या तीन मंत्र का जप करने को बोला है, अंतिम में जप आएगा असतो मा सद्गमय आदि, वो जप है यहां। इतने जपेत ऐसा आएगा, ये तीन मंत्रों का जप करे ऐसा आएगा। अच्छा, और उद्गीत उद्गान कर्म जो बाघ आदि के द्वारा उद्गान कर्म होना है, तो जप विधि से सत्व उद्गीत विधि से असत्व बा ज्ञान से नास्ती उत्तम ज्ञान माने उपासना में दोनों नहीं है। जप विधि का अंग भी ये नहीं है और उद्गीत विधि का अंग भी नहीं, ये कहा पूर्व में। इदानीम जप विधि से सत्वाभावे युक्तंत्र भाव, जप जो असतोमा सदगमय आदि जप विधि है उसके अंग न होने में, जो प्राणोपासना को माने शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना को जप विधि का अंग न होने में अन्य युक्ति देते हैं। क्यों कहा, अव्याहारोह जपस्य च अनित्यत्वात् बोल दिया। जो जप है अनित्य है, अव्याहारोह जप अनित्य है। क्यों, वो उपासना के पहले नहीं है, प्राणोपासना के पहले नहीं है। क्यों, एवं विद प्रयोज्यत्वा जैसा बोला, जो इस प्रकार जो उपासक होगा प्राणोपासना करता हो शुद्धियादि गुण विशिष्ट उसके द्वारा ये प्रयुक्त होता है। वो बोलेगा असतोमा सदगमय, माने प्राणोपासना पहले है बाद में जप विधि है। अंग जो होता है पहले होता है, उसके लिए उपयोग में आता है, किंतु उपयोग नहीं बाद में है, ये बताया। अव्यारोह जप अनित्यत्वात्, अव्यारोह जप अनित्य है। बात से इसका हो गया था, टीका के साथ देखिए। अनित्यत्व साधयति, अव्यारोह जप अनित्य है, इसी को सिद्ध करते हैं कि एवं विद प्रयोज्यत्वात्। कहा एवं विद माने प्राणोपासक, जो प्राणोपासना करने वाला शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राणोपासना करने वाला उपासक उसके द्वारा प्रयोज्य है, ये वही प्रयोग करेगा, अन्य नहीं करेगा असतोमा सद्गमय वाक्य का प्रयोग। ठीक है, कहते हैं प्राण विज्ञान बता अनुष्ठेयो जप, ये कहते हैं प्राण विज्ञान वाला बने प्राणोपासक के द्वारा अनुष्ठेय जप असतोमा सद्गमय, वही बाद में बोलेगा जो प्राणोपासक होगा, शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राणोपासक होगा, वही इस जप इस मंत्र का जप करता है करेगा। प्राण विज्ञान बता तृतीयांत है, प्राण विज्ञान वाला माने प्राणोपासक के द्वारा अनुष्ठेय जप, ये जो जप है उसके द्वारा अनुष्ठेय है जप माने असतोमा सद्गमय वाक्य। न तद विज्ञानात् प्राग अस्ति, तो प्राणोपासना से पहले ये जप नहीं है। तद विज्ञानात् प्राणोपासना, प्राणोपासना से पहले जप नहीं है। क्यों, तत् अस्ति तन्नाशो पश्चात भावी प्रागेव सिद्धम विज्ञानम प्रयोजित इत्यर्थः। वो जो तत् जप है, तत् माने जप असौ, वो जप पश्चात भावी बाद में है, ये जप माने प्राणोपासना के पश्चात होना है, प्राणोपासक के द्वारा उद्गान करना है, वह पश्चात भावी प्रागेव सिद्धम विज्ञानम, विज्ञान पहले है, उपासना पहले है, उसको न प्रयोजयति, नकार है पूर्व में, उसका अनुष्ठापक नहीं होता, ये बोलते हैं। 9-10 की टिप्पणी है, तन्नासौ असौ जप, असौ माने जप, वो जप पश्चात भावी, पश्चात भावी है ये जप, प्राण उपासना पहले है उसके बाद जप है, प्राणोपासक के द्वारा जप करना है तो पश्चात भावी। प्रागेव सिद्धम विज्ञानम, विज्ञान पहले सिद्ध है, उपासना पहले सिद्ध है, प्रागेव सिद्धम विज्ञानम न प्रयोजयति, उसका प्रयोजक नहीं होता, बाद वाला जो कार्य पहले वाले का प्रयोजक नहीं बनता। विज्ञान प्रयोजको न भवति, एक विज्ञान माने उपासना के प्रयोजक नहीं होता, इति योजना ऐसा योजना करना कहा। तथा च जपस्य प्राग असिद्धत्वेन, जप जो है प्राणोपासना से पहले असिद्ध है, पहले प्राणोपासना है, जो प्राणोपासक उपासना के बाद में जप करेगा, तो तथा जप जपस्य प्राग असिद्धत्वेन, जप जो है वो पहले असिद्ध है प्राणोपासना के पहले असिद्ध होने से, अप्रयोजकतया, इसके लिए प्राणोपासना के लिए प्रयोजक नहीं होता, इसका हेतु नहीं बनता। अप्रयोजकतया विज्ञानम प्रति शेषित्व न घटते, विज्ञान माने उपासना के प्रति ये अंग नहीं बनता, शेषी माने अंगी नहीं बनता, अंगी नहीं बनेगा कहते हैं। शेषिणा ही प्राग सिद्धिर भवितव्य, शेषी होगा उसको पहले होना पड़ेगा, अंग बनना के लिए पहले होना पड़ेगा, क्योंकि ये बाद में है, प्राणोपासना के बाद जप करने को कहा, पहले होना चाहिए उसको। हाँ, शेषिणा ही प्राग सिद्धिर भवितव्य शेषम प्रति, जो शेष होगा माने यदि अंग है उपासना, अंगी है जप, तो पहले उसको पहले होना चाहिए जप को अंगी बनाने के लिए, किंतु पहले नहीं है, यही कहा। ये कहते हैं टीका में, इसलिए कहा भाष्य में कहा, अच्छा तस्यापि प्राचीनत्व कथम इति पूर्वादि शंका करता है टीका में। तस्यापि माने जो प्राणोपासना है उसको भी पहले कैसे मानेंगे, जबकि पहले प्राणोपासना, तस्यापि ना प्राण विज्ञान से आप ही, तो उसको भी तस्यापि का अर्थ विज्ञान से आप ही कर दिया है। तस्यापि माने प्राचीन प्राणोपासना से आप ही प्राचीनतम कथम माने जबके पहले कैसे मानेंगे उसको, तब कहते हैं विज्ञान से सिद्धवत सर्वणात, यही है विज्ञान जो है प्राणोपासना जो है सिद्धवत है, सिद्धवत सर्वणात कह दिया। सिद्धवत सर्वणात माने क्या है, आगे बोलते हैं तद्धित लोक जी देव बोला है, उपासक उपासना का फल क्या मिलेगा, उपासक का फल लोग जीतेगा, लोग जीतने वाला होगा, ऐसा होगा ये बोलना चाह रहे हैं। तो नित्यवत श्रवणाद में चार की टिप्पणी है, नित्यवत श्रवण माने सिद्धवत श्रवणाद, सिद्ध के समान श्रवण किया है, कैसा, तो टीका में बताएंगे इस बात को। ये एवं विद्वान पौर्णमासी में जते इतिवत यह एवं वेद इति विज्ञानम श्रुतम, जैसे यह एवं विद्वान पौर्णमासी में जते, ऐसा जानने वाला अनुयाज प्रयाज वाले को जानने वाला पूर्णिमासी याद करता है, ऐसा आया है इति वत इसके समान, या एवं वेद विज्ञानम इति विज्ञानम श्रुत, एवं वेद ऐसा विज्ञान के बारे में आए, एवं वेद ऐसा आया, जो एवं वेद जो ऐसा जानता है पूर्णिमासी के विषय में वही पूर्णिमासी याद करता है, जैसा कहा सिद्धवत यही है। इसी प्रकार यहां भी एवं वेद विज्ञानम एवं वेद इति विज्ञानम श्रोत, एवं वेद आया हुआ है, आगे बाकी आता है एवं वेद तृतीय मंत्र में आएगा, ऐसा विज्ञान के बारे में सुनाई पड़ा है, यही कहा। ठीक है, मैं बोलते नहीं प्रयाज आदि पौर्णमासी प्रयोजक, जो प्रयाज आदि जो उसके जो अंग होते हैं ना पूर्णमासी का प्रयोजक नहीं होते, अनुयाज प्रयाज आदि, नहीं प्रयाज आदि पौर्णमासी प्रयोजकम, प्रयाज आदि पूर्णिमासी याग का प्रयोजक नहीं होते, नौ की टिप्पणी में बोलते हैं इसको। अनुष्ठापकम, पूर्णिमासी याग का अनुष्ठापक नहीं होते कौन, प्रयाज आदि, ठीक इसी प्रकार यहां भी जप विज्ञान का प्रयोजक नहीं होगा, जो अभ्यारोह जप है वह विज्ञान का उपासना का प्रयोजन होगा। तस्याय तत्प्रयोजक टीका में कहा, तस्याय पूर्णिमासी आय तत्प्रयोजक, पूर्णिमासी ही उनका प्रयोजक है, किसका, अनुयाज आदि का, प्रयाज आदि का। तथा प्राणवित प्रयोज्य जपो, यहां भी प्राणवित माने जो प्राणवेत्ता है प्राणोपासक है उसके द्वारा जो प्रयोज्य जप है वह न विज्ञान प्रयोजक, उपासना का प्रयोजक नहीं हो सकता, पश्चात भावी पहले वाले का प्रयोजक नहीं हो सकता, यही है। तस्य स्व प्रयोजकत्व प्रागेव सिद्धि, क्यों, तस्य माने प्राण विज्ञान से स्व प्रयोजकत्व प्रागेव सिद्धि आवश्यकत्वात्, माने जो प्राणोपासना है वो उसका जो प्रयोजक रूप से पहले सिद्ध होना आवश्यक है, माने उसका प्रयोजक रूप से उसके माने जप के लिए प्रयोजक रूप से प्राणोपासना पहले सिद्ध होना इष्ट है यहां। तस्य स्व प्रयोजकत्व है ना, तस्य माने जो अभ्यारोह जप है उसका प्रयोजक रूप से प्रागेव सिद्ध आवश्यक, उसके पहले कोई हो तभी उसका प्रयोजक बनेगा, तो विज्ञान पहले है बाद में जप है ये सिद्ध होता है, ये कहा। तस् की टिप्पणी में कहते हैं इसको आवश्यकता यदवा अथवा आवश्यक ही जप, जप आवश्यक है यहां, मान शुद्धि गुण विशिष्ट पूर्वादि बोलेगा ये जो जप आवश्यक है कौन, उद्गी जो अभ्यारोह जप असतोपासत आदि, यदवा करके कहा इसको अनावश्यक ही जप, जप अनावश्यक है, जप की कोई आवश्यकता नहीं है, उपासना जरूरी है यहां प्राणोपासना, अनावश्यक ही जप प्राणविदा तस्य अनुष्ठेत्व संभवात, तस्य अनुष्ठेत्व संभवात, प्राणवेत्ता को उसके बिना भी फल मिल जाना है उपासक को, प्राणविदा माने प्राणविद्ता के द्वारा तस्य माने जपस्य अनानुष्ठेयत्व प्रसंगात। अनानुष्ठेयत्व प्रसक्ति है यहां, क्यों? जब से फल मिलना है किसे? उपासना से ही, तो जप की आवश्यकता नहीं, ऐसी स्थिति है। असत्य भी जपे, यही कहते जप के न होने पर भी असतो मां सदक भाई जपता न हो वह विदुषो विद्या फल सिद्ध है, विद्या माने उपासना, उपासना से फल सिद्ध है उसको, इसलिए अनावश्यक है जप, यही है। उपासनम तो आवश्यकम, कहते उपासना तो आवश्यक है, प्राणोपासना तो आवश्यक है, क्यों? तद बिना जप मात्रेण उत्कृष्ट फल असिद्धे, उसके बिना, उपासना के बिना, तद बिना मैं उपासना बिना, उपासना के बिना, उपासना के बिना जप मात्रेण, केवल जप करेंगे असदोमा सदक इत्यादि जप मात्र से उत्कृष्ट फल असिद्धे, उत्कृष्ट फल नहीं मिल, निकृष्ट फल तो मिल जाएगा किंतु उत्कृष्ट फल हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति नहीं होगी। तो अनित्य से जप से, इसलिए जो अनित्य जप है उसका नित्यवत श्रुत उपासना या अप्रयोजकत्व, इसलिए जो जप अनित्य है, अनित्य के समान है वह जप, अनित्य जप का नित्य वाला जो उपासना का के लिए प्रयोजक नहीं होगा, माने शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राणोपासना के लिए प्रयोजक जप नहीं होगा, वह अनित्य है, यही कहा। नित्यानित्योश्च संयोग अयोगात, नित्य और अनित्य का संबंध नहीं होता, नित्यानित्य से संयोग माने संबंध, अयोगात संबंध नहीं हो सकता नित्य और अनित्य का। तत्पर वाक्य से जप विधि शेषता, न तत्पर वाक्य से जप विधि शेषता, ये कहते हैं प्राणोपासक जो वाक्य है एवं वेद आदि वाक्य है, प्राणोपासना पर वाक्य का जप विधि का अंग नहीं हो सकता, वो स्वतंत्र है, जप न करने पर भी फल मिलेगा उसका, इसलिए ये प्रकरण इसके लिए उपासना के लिए है। क्या मानना? जप माने अभ्यारोह जप के लिए नहीं है, किंतु मुख्य प्राणोपासना के लिए है, शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राणोपासना के लिए प्रकरण है, ये सिद्ध होता है। एवं च अनयोर आवश्यकत्व अनावश्यकत्व एवं, इसलिए ये दोनों में प्राणोपासना और जप ये दोनों में आवश्यकत्व अनावश्यकत्व एवं, एक की आवश्यकता है एक की अनावश्यकता है, यहां पर प्राणोपासना आवश्यक है और जप अनावश्यक है होने से एवं नित्य अनित्यत्व इति भिन्न, इसलिए एक नित्य हो जाएगा एक अनित्य हो जाएगा, प्राणोपासना आवश्यक है नित्य है वो, और जब अनावश्यक है वो अनित्य है, तो सिद्ध हो जाएगा, ये कहा इति देव, ये चिंतन करना चाहिए कहा। अच्छा दूसरी बात टीका में बोलते हैं, फलवत्वाच प्राण विज्ञानम स्वतंत्रम विदिशितम, फलशाली है प्राणोपासना, विज्ञान माने प्राणोपासना जो शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राणोपासना फलशाली है, फलवत्वाच प्राण विज्ञान, विज्ञान यहां उपासना है, प्राणोपासना जो है वो फलशाली होने से स्वतंत्रम विदिशितम, या स्वतंत्र विधान करना इस उपासना को, जब का अंग बनाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उपासना का विधान इष्ट है, यहां विधान करना इष्ट है कहा। 11 12 की टिप्पणी, फलवत्वाच 11 में कहा, किंच यह प्रकरण, ये जो प्रकरण चल रहा है द्वयाः प्राजापत्य इत्यादि प्रकरण चल रहा है, ये जो उद्गित प्रकरण जो आरंभ हुआ है, किंच यह प्रकरण माने अस्मिन प्रकरण, यह माने अस्मिन प्रकरण, इस प्रकरण में तद्धै तद् इति वाक्यात उत्कृष्ट फल विशिष्टम प्राण विज्ञानम यतस्मृतम, तद्धैत लोकजित एव, ऐसा मंत्र आना है, तद्धैत लोकजित एव ये आएगा, ये इसके माने 28 नंबर में आएगा, अंतिम में आएगा, ये तद्धैत लोकजित एव ऐसा मंत्र आने वाला है, आएगा आगे, तो यही कहते हैं किंच यह प्रकरण, ये जो उद्गित प्रकरण है इस प्रकरण में तद्धैत वाक्यात, तद्धैत वाक्य है आगे अंतिम में उसके, उत्कृष्ट फल विशिष्टम प्राण विज्ञानम यथास्तुतम, उत्कृष्ट फलशाली जो प्राण विज्ञान प्राणोपासना जिससे सुनाई पड़ा है, तद्धैत लोकजित एव वाक्य के द्वारा सुनाई पड़ा, इसलिए तथा फलवत्वाद भी, इसलिए भी यह प्राणोपासना फलशाली है, क्यों? वो लोक को जीतने वाला होता है, किसको? लोक को, ब्रह्मलोक जीतने वाला होता है, ऐसा आया है, इसलिए फलवत्वादपि तद विषय विज्ञानम विधातुम इष्टम, इसलिए उस प्राण विषय जो उपासना है वो विधान करना इष्ट है, किसके द्वारा? इति द्वयाः इत्यादि वाक्य, द्वयाः इत्यादि वाक्य किसके लिए तात्पर्य है? प्राणोपासना में तात्पर्य रखता है, इसलिए तत्परम एव प्राणोपासना पर ही द्वयाः इत्यादि वाक्य, द्वयाः प्राजापत्य इत्यादि जो वाक्य है ये सारे वाक्य प्राणोपासना पर ही है, न विद्यंतर परम अन्य विधि के लिए नहीं, जपादि विधि के लिए नहीं, विधि माने कार्य, अन्य कार्य के लिए नहीं है, यदि आह फलवत्वाच ये बता दिया था टीका में, फलवत्वाच प्राण विज्ञानम स्वतंत्र विदित्सितम, ये कहा स्वतंत्र माने टिप्पणी में कहा स्वतंत्र माने न कस्यचित शेषभूतम, किसी का अंग नहीं है, शेष माने अंग, अंग नहीं, किसी का भी अंग नहीं, स्वतंत्र है प्राणोपासना। क्यों? जब तो प्राणोपासक को जप करना है, प्राणोपासना के बाद प्राणोपासक बनेगा तब उसके लिए जप कहा, तो पश्चात भावी जप इसके लिए ये नहीं बनेगा, ये शेषी नहीं बनेगा, अंगी नहीं बनेगा, जप की प्रधानता नहीं है, उपासना प्रधान है, ये बोलने के लिए है। इसलिए कहा तद्ध इत्यादि मंत्र में कहा था, ये भाष्य में तद्ध तद लोग देवति श्रुते ऐसा कहा है इत्यादि। आगे टीका में कहते हैं प्राणोपास्य विवक्षित हेतुंद्र महा, ये जो द्वया प्राजापत्य इत्यादि वाक्य है, माने ये 27-28 मंत्र हैं इसमें, ब्राह्मण कंडिका है, इनके द्वारा क्या तात्पर्य निकलना, प्राणोपासना शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राणोपासना, इसी में तात्पर्य है। प्राणोपास्य विवक्षित प्राणोपासना ही विवक्षित होने में हेतुंतर महा, अन्य हेतु भी बताते हैं, एक हेतु तो बता दिया है, अब अन्य हेतु, एक हेतु दिया तद्धि तद लोक जीते बोल दिया, और दूसरा हेतु भी देते हैं, कहते हैं प्राणस्य कहा, भाष्य में कहा प्राणस्य बागादि नाम च शुद्धि अशुद्धि वजनाद, प्राण में शुद्धि कहा है, प्राण को शुद्धि कहा, शुद्धि गुण विशिष्ट, और बागादि को अशुद्धि कहा है, इससे भी प्राणोपासना ही है, क्यों प्राण शुद्धि शुद्धि गुण से युक्त है, शुद्ध गुण से युक्त है, और बागादि अशुद्ध गुण पाप से भेदित हो जाते हैं, इसलिए भी बागादि के निंदा के द्वारा प्राण की स्तुति होती है, ये अर्थ है। ठीक है, मैं कहते यद्य स्तूयते तद भी दियते, यहां माने प्राण की स्तुति की जाती है शुद्धि के द्वारा, और बागादि की अशुद्धि के द्वारा निंदा की जाती है, जिसकी स्तुति की जाती है उसी की विधान होता है, तो यहां पर स्तुति प्राण की है, तो यहां उपासना भी प्राण की है, ये सिद्ध होता है। यद्य स्तूयते जिसकी स्तुति की जाती है तद विधि यदि उसी का विधान होता है, उसी के लिए विधान होता है, इति न्याय आश्रित है, युक्ति है ये, जिसके स्तुति हो जाती है उसी के लिए विधान होता है, ये न्याय माने युक्ति, इसको लेकर के प्रपंच यदि विस्तार करते हैं, नहीं इत्यादि भाष्य में कहा नहीं अनुपास्यत्व प्राण से, यदि प्राण उपास्य न हो, अनुपास्यत्व उपास्य न होने पर यदि प्राण उपास्य न हो ऐसी स्थिति में शुद्धि वचनम, इस प्राण में शुद्धि वचन कहना, प्राण को शुद्धि कहेंगे आगे, प्राण शुद्ध बताएंगे शुद्धि वचनम, और बागादि नाम से सह उपनस्ता नाम अशुद्धि वचनम, वो प्राण के साथ ही आए हुए जो बागादि है उनके लिए अशुद्धि वचन जो होगा, यह बागादि निंदया मुख्य प्राण स्तुति न अभिप्रेत न अभिप्रेतो न उपपद्यते, नकार पूर्व में है, इष्ट सिद्ध नहीं होगा, यदि प्राणोपासना विधान करना इष्ट नहीं है, अनुपास्य है प्राण, तब तो प्राण के यहां शुद्धि आदि गुण का विधान करना और बाघ आदि की निंदा करने के लिए अशुद्धि गुण का विधान करना ये ठीक नहीं हो सकता, क्यों आगे शुद्धि गुण विधान है, बाघ आदि की अशुद्धि का विधान है, इससे सिद्ध होता है प्राणोपासना ही है यहां। टीका में कहते हैं इतस्त प्राणोपास्ती अत्र विदिष्टता इत्या, इस हेतु से भी लेना प्राणोपासना या विधान करना इष्ट है, क्या है कहते हैं विदिष्टा मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, ऐसा वाक्य आएगा तृतीय में, तृतीय मंत्र में आएगा, वाणी जो है ना मृत्यु से अतिक्रमण होकर के पार हो जाती है, ऐसा आएगा मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, ये इसका नंबर दे दिया है, 12 नंबर में आएगा, ये 12 नंबर के मंत्र में आएगा, प्राण के द्वारा उद्गान करने के बाद बाघ आदि इंद्रिया मृत्यु से अतिक्रमण करके पार हो गए, ऐसा आएगा, मान अग्निभाव को प्राप्त होते आया फलवचन स ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं फलवचनम प्राण से अनुपास्यत्व न उपपद्यते, जो फल का कथन किया है मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते इत्यादि जो फलवचन है, माने अग्नि आदि भाव को प्राप्त होते हैं बाघ आदि इंद्रिया, कहा फलवचन ये घट नहीं सकता, प्राण अनुपास्य होने पर ये फलवचन सिद्ध नहीं हो सकता, मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते फलवचन है, वो 12 मंत्र में आएगा, 12 मंत्र में, वो ठीक नहीं हो सकता, इससे भी सिद्ध होता है प्राणोपासना है। यहां उक्तों में भी जनक जो कहा था मृत्यु अतिक्रांत दीप्य इत्यादि कहा, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं 11-13-14 की टिप्पणी, 13 में कहा उक्तम अनुपपन्नत्व में यदि प्राण की उपासना न हो तो यहां पर ये फलवचन जो है युक्ति संगत नहीं हो सकती है, ये मृत्यु अतिक्रांत दीप्य फलवचन युक्ति संगत नहीं हो सकता, इसका मतलब ही प्राण की उपासना है, यहां सिद्ध होता है कहा फल। चौदह में कहा व्यनक्ति माने विधि मुखे ने पष्ट आई थी, जो कहा था उसको अब विधि मुख से दिखाते हैं, पहले निषेध मुख से दिखाया था तो अब विधि मुख से दिखाते हैं। प्राण से स्वरूपापत्यरि फलम तद यद बाघादि नाम अग्नियादि भाव, प्राण स्वरूपापत्ति जो प्राण भाव में चले जाते हैं ना बाघादि इंद्रिया, तब अपने स्वरूप को छोड़ करके अग्नि भाव को प्राप्त होते हैं, ये फल वचन है ये कहा। टीका में कहते हैं मृत्यु मोक्षण अनंतरम, जो मृत्यु थी पापमा आसंग रूपी मृत्यु बाघादि में है आसक्ति रूपी मृत्यु, तो मृत्यु मोक्षण अंतरम प्राण के द्वारा जो उद्गान करने के बाद में इनकी मृत्यु समाप्त हो जाती है, आसंग समाप्त हो जाता है, प्राण के साथ एक हो जाते हैं ये, ऐसा होने पर मृत्यु मोक्षण अनंतरम मृत्यु के त्यागने के पश्चात बाघादि नाम यद अग्नियादित्वम फलम, बाघादि का जो अग्नियादि भाव प्राप्त होना फल है, क्योंकि अधिष्ठात्री देवता अग्नि है, अग्नि बाघ भूत्वा मुखम प्राविशत ऐसा श्रुति है, अग्नि ही प्रविष्ट हुआ था बाघ बन करके, तो अशुद्धि त्यागने बाद अग्नि रूप हो गया वो, ये कहते बाघादि नाम यद अग्नियादि फलम, जो बाघादि का जो अग्नियादि भाव फल बताया तद अध्यात्म परिच्छेद हित्वा, वो अध्यात्म परिच्छेद को परित्याग करके अब कहां जाएंगे हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचेंगे वो, हित्वा उपासितुर आदिदैविक प्राण स्वरूप पत्तेर उपपद्य थे, उपासिता का जो आदिदैविक स्वरूप है हिरण्यगर्भ स्वरूप है उसके प्राप्त हो जाते हैं कहा उपपद्य थे सिद्ध होता है, तस्मात विदिष्टा एव अत्र प्राणोपासती, यहां विधान करना इष्ट है प्राणोपासना ही है, जप के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, अध्यारोप जप के लिए नहीं है, प्राणोपासना के लिए प्रकरण है ये सिद्ध हुआ। तस्मात पंद्रह की टिप्पणी में कहा तस्मात बने यथोक्त फलस्य प्राण स्वरूपापत्ति निमित्तकत्व, यथोक्त फल जो है ना क्या है मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते, यही फल है, ये फल प्राण स्वरूप होने पर ही होगा, बाघादि इंद्रिया जब अशुद्धि को त्याग करके प्राण स्वरूप हो जाते हैं तब अग्निभाव को प्राप्त होते हैं, यथोक्त फल से प्राण स्वरूपापत्ति निमित्त का यथोक्त फल है मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते कहा, अग्नि रूप से हो जाना है तो वो जो फल है वह प्राण स्वरूप की प्राप्ति निमित्तक ही है यही कहा। आगे टीका में कहते हैं उक्त न्याय न प्राणोपास्तिम उपत्य उपेत्य प्राण देवताम शुद्ध्यादि गुणपतिम आक्षिपति, इस प्रकार से प्राणोपास्ति है ये मान करके पूर्वादि प्राणोपासना है, क्योंकि बाघादि इंद्रियों को मृत्यु मतिक्रांत दीप्यते आदि कहा है, तद्दयित लोक जीते पर बोला हुआ प्राणोपास माने लोक को जीतने वाला होता है कहा है, फल सुना इसलिए उक्त न्याय ने पूर्व बताए गए तरीके से प्राणोपास्तिम उपेत्य प्राणोपासना को स्वीकार करके, किंतु प्राण देवता शुद्धियादि गुण में आक्षेप है, प्राण देवता में जो शुद्धियादि गुण बताना है उसके ऊपर आक्षेप होता है, प्राण में शुद्धियादि गुण नहीं है ये इसके ऊपर आक्षेप करेगा, प्राण शुद्धियादि गुण वाला नहीं ऐसा यह आक्षेप इसमें करेगा, सिद्धांत सिद्ध करेंगे शुद्धियादि गुण वाला है ये कहना है। उक्त न्याय हमारे सोलह की टिप्पणी का उपदिष्ट अदुष्ट उपपत्ति कलाप है ना, उपदिष्ट अदुष्ट उपपत्ति कलाप है ना, माने प्राणोपासना यहां अदुष्ट सिद्ध किया था यही प्राणोपासना उक्त यही है उपदिष्ट अदुष्ट उपपत्ति कलाप है ना, उपदेश दिया गया जो अदुष्ट दुष्ट नहीं अदुष्ट दिखाया प्राणोपासना में दुष्टता रहित दिखाया यही है इसके द्वारा कहा। उक्त न्याय न प्राणोपास्त उपेत्य प्राण देवताम शुद्धियादि गुणपति में आक्षिपति, जो प्राण देवता शुद्धियादि गुण वाली है कहा उसके ऊपर आक्षेप करेगा पूर्वादि, नहीं शुद्धियादि गुण विशिष्ट नहीं है यह आक्षेप करेगा यही भाष्य में। भवतु नाम प्राण से उपासना, चलो मान लेते हैं इस प्रकरण का तात्पर्य प्राणोपासना में है, जप के लिए नहीं है, अभ्यारोह जप के लिए नहीं है, ये प्रकरण का तात्पर्य किसमें प्राणोपासना के लिए है, पूर्वादि की शंका है। भवतु नाम प्राण से उपासनम, चलो मान लेते हैं प्राणोपासना हो, न तो विशुद्धियादि गुणवत्ता, प्राण में विशुद्धियादि गुण वाला तो नहीं है प्राण, विशुद्धियादि गुण तो नहीं है प्राण में, ये पूर्वादि का कहना है। न तो के बरसात की टिप्पणी है न तो शुद्धियादि गुणपति प्राण देवता नास्ती प्रमाणाभावत, पूर्वादि बोलता है शुद्धियादि गुण वाला प्राण देवता नहीं है, क्यों उसके लिए प्रमाण है प्रमाणाभावत, प्राण नहीं है कोई निष्प्रमाण कोई वस्तु सिद्धि नहीं होती, विशुद्धियादि गुण वाला जो प्राण देवता है वो नहीं है, क्यों प्रमाण नहीं है उसके विशुद्धियादि गुण वाला प्राण के होने पर, यह पूर्वादि की शंका है। एक शुद्धियादि गुणवती प्राण देवता नास्ती, शुद्धियादि गुण वाले जो प्राण देवता है वो नहीं है, क्यों प्रमाणाभाव, उसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। प्राण देवता शुद्ध प्राण देवता है किंतु शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण देवता में कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, उपास्य विधि परत्व श्रुतेर उक्त देवताया देवता मतात् देवता देवतायाम अतात्पर्यत्वात्। उपास्य विधि परक होने से वाक्य उपासना परक है, ये वाक्य उपासना परक है। उपास्य विधि परत्व ना श्रुते, श्रुति उपासना को विधान करने के लिए बोल रही है, इसलिए उक्त देवतायाम अतात्पर्यत्वात्। यहां तो उपासना में तात्पर्य है, शुद्धि आदि गुण विशिष्ट देवता में तात्पर्य नहीं है। शुद्धि आदि प्राण की उपासना करनी है उसे, ये श्रुति में तात्पर्य है प्राण देवता की उपासना करनी है, प्राण उपासना करनी है, किंतु शुद्धि आदि गुण विशिष्ट प्राण में तात्पर्य नहीं है। ये पूर्वादि की शंका, तो ये शंका कर दी भवतु इत्यादि व्यास में कहा भवतु न प्राणोपासनम न तो विशुद्धियादि गुणवत्ती वत्ता, विशुद्धियादि गुणवत्ता में प्रमाण नहीं है। सिद्धांत कहते हैं नोनो श्रुतत्वाद सुनाई पड़ता है, नोनो स्यात श्रुतत्वाद, ये सिद्धांत एवकार के लिए बोलते हैं। अरे बाबा सुनाई पड़ा है प्राण जो है विशुद्धियादि गुण वाला भी है, ऐसा सुनाई पड़ा है, प्रमाण है श्रुति में सुनाई पड़ा है बोलते हैं। सिद्धांति कहते हैं ननु ननु, यह सिद्धांति का है आठ नंबर की टिप्पणी में कहा इसको ननु के ऊपर, ननु अत्र अवधारणे, ननु शब्द यह अवधारण एवकार के अर्थ में है, माने श्रुतत्वात एव ऐसा होगा, ननु का अर्थ एव होगा। ननु अत्र अवधारणे बोल दिया आठ नंबर टिप्पणी में अवधारणे, श्रुतत्वात गुणवत्ता गुणवत्ता भी सदैव, प्राणोपासना सुनाई पड़ा है इसलिए गुणवत्ता भी हो, गुणवत्ता भी है ऐसा सिद्धांत ने कहा। पूर्वादि बोलता है न स्यात, गुणवत्ता नहीं हो सकती है, प्राणोपासना है किंतु शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण नहीं, गुणवत्ता नहीं, न स्यात। उपास्यते स्तुत्यर्थ उत्पत्ते, प्राण यहां पर उपास्य गुणवत्ता जो है ना उपास्य हो गुणवत्ता नहीं, क्यों उपास्यत्व स्तुत्यर्थ उत्पत्ते, उपासना के लिए स्तुति कर दी हो, गुण नहीं है किंतु गुण का ऐसे आरोप करके बता दिया कि उसका उपासना करनी है प्राण की, इसलिए आरोप किया गुण का, वास्तव में गुण नहीं है। ये पूर्वादि बोल रहा है न स्यात् गुणवत्ता न स्यात्, क्यों उपास्योते स्तुत्यर्थ उपत्ति, जो उपास्य है प्राण तो उस स्तुति के लिए हो जाएगा, जो शुद्धि आदि गुण की स्तुति के लिए कर दिया, वास्तव में शुद्धि आदि गुण नहीं है प्राण में, प्रशंसा के लिए बोल दिया क्यों उपास्य है प्राण, इसलिए गुण का आधान कर दिया ऊपर से ऐसे ही आरोप। सिद्धांत कर न, सिद्धांत बोलते न ऐसा नहीं है, देखो यदि आरोपित होता ना शुद्धि आदि गुण अशुद्धि में शुद्धि का आरोप करते तो अभिपरीत अभिपरीतार्थ प्रतिपत्ति श्रेय प्राप्ति उपपत्ति लोकवत, देखो जो विपरीत अर्थ नहीं अभिपरीत अर्थ यथार्थ अर्थ, जो यथार्थ अर्थ के ज्ञान से ही श्रेय प्राप्ति होती है, लोक में जैसा होता है जिस यथार्थ समझेगा माने विपरीत अर्थ न समझ करके यथार्थ जहां समझेगा वहीं पर इष्ट प्राप्ति होती है। अगर शुद्धियादि गुण नहीं है प्राण में केवल आरोप कर दिया जाता है तो विपरीत अर्थ समझेगा तो उसमें फल प्राप्ति नहीं होगी, ये कहना है। अब अविपरीतार्थ प्रतिपत्ति माने अविपरीतार्थ जो ज्ञान होगा जिसको विपरीत ज्ञान नहीं यथार्थ ज्ञान होगा उसी से श्रेय प्राप्ति उपपत्ति, श्रेय की प्राप्ति कल्याण की प्राप्ति सिद्धि होने से, जैसे लोक में है कैसे लोक में कहते हैं कैसे यो ही सिद्धांत बोले यो ही अविपरीतम अर्थम प्रतिपद्य लोके, जो विपरीत अर्थ नहीं जानता अविपरीत अर्थ यथार्थ समझता लोक में ऐसा स इष्टम प्राप्नोति, जो यथार्थ अर्थ समझता है वो इष्ट प्राप्ति करता है लोक में, ऐसे देखा है। और अनिष्ट अनिष्ट अथवा निवर्तते, अथवा यथार्थ ज्ञान होगा जिसको अनिष्ट से निवृत्ति होती है उसकी, इष्ट प्राप्ति होती है अनिष्ट से निवृत्ति होती है, ये देखा है। न विपरीतार्थ प्रतिपत्तिया, विपरीत अर्थ जानने वाले को इष्ट प्राप्ति भी नहीं होगी अनिष्ट से निवृत्ति भी नहीं हो सकती है, लोक में ऐसे देखा है। तथा यहां भी ऐसे समझना, वेद में भी ऐसे समझना, जैसे लोक में अविपरीतार्थ जो ग्रहण करने वाला होता है उसको इष्ट प्राप्ति होती है अनिष्ट से निवृत्ति होती है, और जो अनिष्ट माने अनिष्ट विपरीत अर्थ को समझता हो उसको इष्ट प्राप्ति नहीं होगी और अनिष्ट की प्राप्ति होगी, ये स्थिति आ जाती है, लोक में ऐसे देखा है। तथा यहां वेद में भी ऐसे समझना, जैसे लोक में है वैसे यहां भी वेद में भी ऐसे, यहां माने वेदे भी श्रौत शब्द जनितार्थ प्रतिपत्तौ, जो श्रुति संबंधी शब्द होता है उससे उत्पन्न जो अर्थ होता है उसके ज्ञान में श्रुति के शब्द जन्य जो ज्ञान होता है आपको अर्थ के ज्ञान होता है उसमें श्रेय प्राप्ति उपपन्ना न विपरीय है। वो श्रुति से जन्य अर्थ के ज्ञान में श्रेय प्राप्ति की होगी, माने सही ज्ञान होने पर अर्थ की प्राप्ति होगी, विपरीत ज्ञान से अर्थ प्राप्ति नहीं होगी। यदि शुद्धियादि गुण नहीं है प्राण में, उपास्य है, और शुद्धियादि गुण में शुद्धियादि भावना करके करता हो तो विपरीत अर्थ प्राप्त करेगा, क्यों अयथार्थ अर्थ प्राप्त करेगा, वो अयथार्थ आरोप किया है ही नहीं वहां। इसलिए शुद्धियादि गुण वाला प्राण है, सिद्ध होता है, ये सिद्धांति बोलना चाहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो जाएगा। टिप्पणी एक नंबर की, यथाभूतम अभिपरीतम अर्थम का अर्थ है यथाभूतम, जो वस्तु जैसा है वैसे प्राप्त करने वाले को लोग में इष्ट प्राप्त करता है वो, और अनिष्ट के द्वारा निवृत्त भी करता है। अनिष्ट क्या है तो दो नंबर टिप्पणी कहा, भयकंपादे, भयकंपादे से मृत्यु होती है, रज्जु को रज्जु समझेगा उस स्थिति में भयकंपादे से निवृत्ति होती है, और विपरीत अर्थ समझेगा रज्जु को सर्प समझे तो भयकंपादी होगा, स्थिति होगी, लोग में देखा है। इसलिए यहां भी वेद में भी ऐसे समझना कहा। टीका में देखिए तीन नंबर भी है, श्रौत इत्यादि, श्रौत शब्द जनिता अर्थ प्रतिपत्त श्रेय प्राप्ति रूपन्ना विपरीगा। यहां भी वेद में भी इसी प्रकार श्रुति से उत्पन्न जो शब्द होता है, श्रुति शब्द है, श्रुति श्रुति संबंधी जो शब्द जनित जो अर्थ की प्राप्ति में श्रेय प्राप्ति उपन्ना, अव्यपरीत अर्थ समझेगा तो श्रेय प्राप्ति होगी और अनिष्ट की निवृत्ति भी होगी। इसलिए प्राण में शुद्धियादि गुण विशिष्ट जो समझ करके उपासना करे तो फल पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा, ये बोलना चाहते हैं। तीन नंबर टिप्पणी में कहा, शास्त्रीय विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण उपास्तव प्रकृति अर्थ है, प्रकृति में क्या है शास्त्रीय जो है विशुद्धियादि जो गुण विशिष्ट प्राण उपास्ति में, यहां विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण उपास्ति में फल मिलेगा, और केवल आरोप करेगा वास्तव में विशुद्धि गुण न हो तो अनिष्ट की प्राप्ति होगी, ये सिद्ध होना है। इसलिए यहां विशुद्धियादि गुण भी प्राण में है, प्राण देवता उपास्य है किंतु विशुद्धियादि गुण से भी युक्त है, शुद्धि गुण विशिष्ट प्राण उपासना है, यह सिद्ध होता है, बोला सिद्धांत ने। ठीक है, देखें यथा प्राण से उपास्ति शास्त्र शास्त्र दृष्टत्वाद इष्टा, सिद्धांत बोलते जिस प्रकार देखो प्राण की जो उपासना है शास्त्र दृष्टत्वाद इष्टा, शास्त्र में देखा गया है इसलिए इष्ट है प्राण उपासना, शास्त्र में देखा गया इसलिए इष्ट है क्या प्राण उपासना। ठीक इसी प्रकार तथा अश्य गुण संबंध, इस प्रकार प्राण का जो गुण संबंध है शुद्धि आदि गुण का संबंध है प्राण में, अश्य माने प्राणस्य गुण संबंध, गुण का जो संबंध है प्राण में वह भी श्रुतत्व सुनाई पड़ा है, यष्टव्य इसको भी मानना चाहिए, क्यों उपास्तव उपास्तव यष्टव्य उपासना में इसको भी मानना चाहिए, गुण को भी मानना चाहिए क्योंकि सुना है, जैसे प्राण के विषय में शास्त्र में सुनाई पड़ता है इसी प्रकार विशुद्धि आदि गुण भी सुनाई पड़ा है, इसलिए उपासना में इसको भी लेना होगा इष्ट है, ये सिद्धांत बोले। उपास्यत्वे च और प्राण उपास्य होने पर गुणवती प्राणे प्रामाणिक प्राप्ति है, जब प्राण उपास्य होगा तो क्या होगा गुण वाले प्राण में ही प्रामाणिक होगा प्राप्त है, अविशेषात जब उपास्य है प्राण तो गुणवती प्राण में प्रामाणिक प्राप्ति प्रामाणिक प्राप्ति अभिसमान अविशेष समान होने से इति सिद्धांत बोलते, सिद्धांत इसलिए कहते हैं ननु करके सिद्धांति बोलते, ननु सात श्रुतत्वाद, ननु शब्द अवधारण में है, हाँ सुना है इसलिए है, उपास्य गुण भी क्या है शुद्धियादि गुण भी है, ठीक आना है। तो ब्रूते में पांच नंबर की टिप्पणी है, ब्रूते में कहा देवताधिकरण न्याय न परिहृति, देवताधिकरण न्याय से सिद्ध करते हैं, ब्रह्मसूत्र में देवताधिकरण न्याय युक्ति है, माने तृतीय अध्याय में है ब्रह्मसूत्र के, ये तृतीय प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में, तृतीय पाद में है देवता 26 नंबर में आएगा सूत्र देवताधिकरण, कैसे देवताधिकरण होता है कहते हैं देवताओं का विग्रह आदि है कि नहीं विचार करना है, देवता तो विग्रह होता है कि नहीं, और हवि को लिखाते कि नहीं खाते देवता, और फलदाता है कि नहीं, पूर्व मीमांसक क्या मानते हैं देवता नाम की कोई वस्तु होता नहीं है, केवल चतुर्थंत के द्वारा अग्नय स्वाहा इतने करने पर फल मिलेगा, वैदिक हवन कर देंगे देवता नहीं होता, देवता कोई आकार भी नहीं है, देवता खाते भी नहीं है, कोई देवता का कोई स्वरूप नहीं होता, किंतु अग्नय स्वाहा यह शब्द है चतुर्थंत शब्द है अग्नय स्वाहा, ऐसे करके हवन कर देने से यजमान को फल मिलेगा, मानी देवता देवता कोई नहीं होता, मीमांसा कैसा कहते हैं, किंतु वेदांती कहते हैं नहीं देवता है, देवता के पांच होते हैं, विग्रहादि पांच होते हैं, ये बताना है। देवताधिकरण न्याय में देवता का विग्रहादि का सिद्ध किया है, यही कहना चाहते हैं, यही यहां बोलना चाहते हैं। ब्रूते सिद्धांती ब्रूते के ऊपर में पांच रोटी पढ़ दिया। देवताधिकरण न्याय न परिहति ब्रह्म सूत्र में प्रथम अध्याय के तृतीय पाद, देवताधिकरण युक्ति है, देवताधिकरण न्याय है, देवताधिकरण है, वो 26 नंबर सूत्र में आएगा वहां तृतीय पाद में। तो कहते मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण लोक प्रसिद्धि हो, मीमांसक कहते हैं देवता का विग्रहादि नहीं होता, देवता नाम के कोई वस्तु नहीं होता, जैमिनी मत ऐसा है, देवता नाम की वस्तु नहीं होता, केवल यजमान को फल चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो उसके लिए वहां मंत्र आया, अग्रये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, ऐसा मंत्र आएगा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतय स्वाहा, ये सब ये चतुर्थंत पद का उच्चारण करके आहुति डाल, स्वाहा से आहुति डाल देने से फल मिलेगा। देवता आदि कुछ नहीं, ना इंद्र है, ना कुबेर है, ना वरुण है, कोई देवता नहीं है, ये उनका कहना है, पूर्व मीमांसकों का कहना है, किंतु उत्तर मीमांसक वाले बोलते नहीं देवता है, यही बोलना है, ये देवताधिकरण भी सिद्ध करना है। कहते कैसे सिद्ध है देवता, कहते मंत्र में देवता की चर्चा आई है, मंत्र और अर्थवाद, हाँ अर्थवाद में देवता की चर्चा आई है, अर्थवाद वाक्य जहां आता है देवताओं की चर्चा है, क्योंकि केवनोपनिषद में यक्ष की चर्चा है, जगह जगह देवताओं की चर्चा है अर्थवाद वाक्यों में, मंत्र है, अर्थवाद है, और इतिहास पूरा साक्षी है, देवता की बात बोलता है इतिहास, और पुराण में सारे देवता की चर्चा है, उस देवता ने ऐसा किया, वो देवता ने ऐसा किया, वो देवता ने ऐसा किया, तो ये प्रमाण है देवता के बारे में, देवता है करके ये सिद्धांति बोल रहे हैं ब्रह्म सूत्र में। मीमांसक कहते हैं देवता नहीं होता, किंतु सिद्धांति बोलते हैं देवता है, किससे सिद्ध हुआ, मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण, और लोक प्रसिद्धि भी है देवता है करके, लोक में भी ऐसी प्रसिद्धि है, पांच हेतु देते हैं देवताओं की प्रसिद्धि में, मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण और लोक प्रसिद्धि, लोक में भी देवता है सब मानते हैं, किसी को पूछो हाँ देवता है ऐसा बोलते हैं, ये इन पांचों से मंत्र है, अर्थवाद है, इतिहास है, पुराण है, लोक प्रसिद्धि, जो विग्रहादि पंचक विशिष्ट देवता दृष्टे, विग्रहादि जो पांच देवताओं के विग्रहादि पांच होते हैं, विग्रह विग्रह है इंद्रादि का विग्रह, किसी का द्वात है, किसी का चार आता है, ऐसे ऐसे है, माने विग्रह है, और हवि खाते हैं, यहां आहुति डालते तो देवता खाते हैं, ऐसा आया है, देवता आते हैं, जितने मंदिर हैं एक साथ अनेक विग्रह धारण करने का उनका शक्ति है, जैसे शिव जी के मंदिर जहां जहां होंगे सब जगह आरती एक ही बार करते हैं, सायंकाल एक ही समय में होता है, यदि एक ही देवता हो विग्रह नहीं बना सकते हो, हमारे जैसे एक हो तो एक ही मंदिर में जा पाएंगे, वो अन्य तरह नहीं जा सकते, सारे विश्व में जितने मंदिर होंगे सर्वत्र आरती का समय एक ही होता है, तो विग्रह बनाना अनेक विग्रह बना सकते हैं वो एक ही काल में, ऐसा है उनमें शक्ति है विग्रह। हविशाम भोग, हवि का खाना, आहुति लेना, ये भी देवता करते हैं, और ये कहते हैं क्या क्या है तो बताएंगे अभी, तो ये कहा कि मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण लोक प्रसिद्धि हो, विग्रहादि पंचक विशिष्ट देवता दृष्टेर, विग्रहादि पांच रूप वाले देवता की दृष्टि देखने देखे जाता है, देखा जाता है देखने से, दृष्टि ज्ञान से, न प्रत्याख्यानम संभव, उन देवताओं का प्रत्याख्यान करना संभव नहीं, देवता नहीं है कहना संभव नहीं, ये सिद्धांति बोलते हैं वहां ब्रह्मसूत्र में। विशुद्ध्यादि श्रुति, यहां भी विशुद्ध्यादि श्रुति आया मिलती है, प्राण में विशुद्ध्यादि गुण को बताने वाली श्रुति है विशुद्ध्यादि श्रुति, प्राण उपासना विद्यर्थ बाधत्व, की प्राण उपासना में प्राण उपासना के विधान के लिए अर्थवाद होने पर भी, विशुद्ध्यादि गुण में अर्थवाद होने पर भी संवाद विसंवाद और अभाव, देखो अर्थवाद तीन प्रकार का होता है, एक विरोध विरुद्ध अनुवाद होता है, एक अनुवाद रूपी अनुवाद होता है, भूतार्थवाद होता है, गुणवाद और अनुवाद और भूतार्थवाद, माने अर्थवाद भी तीन प्रकार का होता है, गुणवाद माने को संवाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं संवाद, और इसको विसंवाद जो होगा वो क्या होगा गुणवाद, और दूसरा अनुवाद, अनुवाद को कहते हैं विसंवाद, और एक भूतार्थवाद माने विरोधे गुणवाद सद अनुवादो बधारिते, भूतार्थवाद तद्धानात अर्थवाद स्त्रिधा स्मृत, ऐसा आया है अर्थवाद में, अर्थ संग्रहादि में ऐसा पढ़ा गया है, माने अर्थवाद तीन प्रकार का होता है, जैसे आदित्य युपा बोल दिया जाता है, यहां जो खंभा गाड़ा हुआ है, यज्ञ पशु बांधने के लिए स्तंभ है, यहां इसको बोल दिया यह तो आदित्य है, बोल दिया यूप आदित्य, ये तो आदित्य है। किसको बोला? आदित्य यूप को बोल दिया, किंतु यह आदित्य है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध कर रहा है। आदित्य यूप श्रुति बोल रही है, ये शब्द श्रुति का है, किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध कर रहा है। नहीं, ये तो काष्ट की काष्ट निर्मित एक स्तंभ है। तो इस में क्या होगा? गुण लेना, आदित्य का गुण इसमें है समझना। जैसे आदित्य में चमकीलापना होता है, प्रकाश, वैसे ये भी ऐसा प्रकाशमय हो गया। तो विरोधे गुणवाद अस्याद, ये गुणवाद होता है, ये अर्थवाद, ऐसा अर्थवाद है। आदित्य उपह जो बोलते हैं, एक स्तंभ को आदित्य उप बोलना, ये गुणवाद है। और कहीं वेद में मंत्र आएगा अग्निर्हिमस्य भेषजम, क्या आएगा? अग्नि जो है बर्फ का दवाई है, ठंडी की दवाई है क्या अग्नि? तो वेद बोलता हो वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। अग्नि ठंडी की दवाई होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, तो उसको वेद बोले, इसको कहते हैं अनुवाद। लोक प्रसिद्धि को अनुवाद किया सती ने। तो ये दो अर्थवाद में प्रमाण नहीं मानते हैं, स्वार्थ में प्रमाण नहीं होता कि दो अर्थवाद में, कौन कौन में? गुणवाद में और अनुवाद में। तो विरोध होने पर गुणवाद कहते हैं, और जब अनुवाद करती हो तो उसके तुम्हें बोलते हैं, वो अनुवाद बोल देते हैं। अनुवादो बधारित कहा, अवधारण करने पर अनुवाद बोला जाता है उसको। अच्छा, दूसरे प्रमाण से निर्धारित को बोलती हो उसको कहते हैं उस काल में अनुवाद। अच्छा, और भूतार्थवाद और तद्धानार्थ कहा है, ये दोनों न हो, जहां गुणवाद भी न हो अनुवाद भी न हो, उसको भूतार्थवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अर्थवाद होने पर भी प्रमाण होता है, भूतार्थवाद अर्थवाद होने पर भी प्रमाण होता है। माने पहले वाले दो में प्रामाण्य नहीं होता, वो किसी के लिए प्रशंसा के लिए प्रयुक्त वाक्य है, उसमें प्रमाण में। किंतु तीसरा जो भूतार्थवाद होगा स्वतः प्रमाण होता है। जैसे वज्रहस्त पुरंदर, ऐसा वाक्य है क्या आया? हाँ, पुरंदर माने इंद्र, कैसा है? हाथ में वज्र धारण किया हुआ है, देखा किसी ने? देखा नहीं है, देखा नहीं है। और कोई विरोध भी नहीं करता, उसको विरोध करने वाला वाक्य भी नहीं आता कोई, विरोध भी नहीं है। हाँ, और गुणवाद भी नहीं है, अनुवाद भी नहीं है, अनुवाद भी नहीं है और गुणवाद भी नहीं है, दोनों न हो, उस स्थिति में भूतार्थवाद को प्रामाणिक माना जाता है। इसी प्रकार यहां भी शुद्धियादि गुण को भूतार्थवाद के समान मानना चाहते हैं, इसलिए देवता अधिकरण न्याय ला करके बोलना चाह रहे हैं। यही कारण है यहां ये पांच नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं, ब्रूते सिद्धांति ब्रूते है ना, पहले टीका से समझ के बैठना, इस वाक्य को समझ लीजिए। टीका में कहा था यथा प्राण उपास्ति शास्त्र दृष्टत्वाद इष्टा, सिद्धांति बोल रहे हैं जैसे प्राण उपास्ति शास्त्र में देखा इसलिए इष्ट है प्राण उपासना, ठीक इसी प्रकार तथा उसी प्रकार अश्य गुण संबंध, अश्य माने प्राण से गुण संबंध, शुद्धियादि गुण का संबंध प्राण में, गुण संबंध माने कौन सा गुण? शुद्धियादि गुण का संबंध। यह भी श्रुतत्वाद सुनाई पड़ा है शास्त्र में, विशुद्धादि गुण को भी प्राण के साथ संबंध दिखाया है, इसलिए यष्टव्य उपास, तो उपासी में इसको भी मानना पड़ेगा। उपास्यत्व जो गुणवती प्राणे, उपास्य जो गुणवान प्राण होगा, कौन सा प्राण उपास्य होगा? गुणवान उपास माने शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण उपास्य होने पर प्रामाणिक प्राप्ति, प्रामाणिक प्राप्ति से अविशेष समान हो जाएगा। यही कहा सिद्धांति ब्रुते सिद्धांति कहते हैं, क्या कहते हैं? तो टिप्पणी में कहा इसी को बता रहे हैं, ब्रुते देवताधिकरण न्याय ने परिहरती, सिद्धांत कहते हैं देवताधिकरण न्याय से माने उपास्य प्राण में शुद्धियादि गुण है, ये सिद्ध करते हैं। यही है मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण लोक प्रसिद्धि, वो पांच हेतु देते हैं देवता के विग्रह आदि में, विग्रह आदि है देवता का, पूर्व मीमांसा विग्रह आदि नहीं मानते देवता का, केवल चतुर्थंत पद के आहुति डालने से फल मिलेगा, देवता आदि कुछ होते नहीं है। अग्नि में आपका कोई देवता नहीं है, केवल अग्नय स्वाहा करके डालने से फल मिलेगा, माने वैदिक मंत्र से आहुति डाल देने से वेद में मंत्र आया फलशाली है, बस फल मिलेगा, ऐसा है, ऐसा मानते हैं। तो मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण लोक प्रसिद्धि, वो विग्रहादि पंचक विशिष्ट देवता दृष्टि, विग्रहादि पांच विशिष्ट देवता देखा है मंत्रार्थ इन वाक्यों में, लोक प्रसिद्धि से भी देखा है, मंत्र में देखा है, अर्थवाद में देखा है, इतिहास में देखा है, पुराण में देखा है, ये पांच हेतु दिया देवता आदि का, विग्रह आदि होता है देवता है, ये सिद्धांत बोलते हैं। दृष्टि न प्रत्याख्यानम संभव, देवताओं का प्रत्याख्यान करना संभव नहीं, देवता नहीं है कहना संभव नहीं। विशुद्ध्यादि श्रुतेर विशुद्धि आदि यहां भी सुनाई पड़ेगा प्राण में, विशुद्धि आदि गुण विशिष्ट होने से प्राणोपासना विधि अर्थवाद पे भी, प्राणोपासना विधि अर्थवाद होने पर भी संवाद विसंवाद और अभावे, माने गुणवाद भी नहीं है अनुवाद भी नहीं है। संवाद का अर्थ होता है गुणवाद अनुवाद, और विरोध होने पर होता है ये होता गुणवाद को कहा विसंवाद, विरोध होता है ना वहां विरोधे गुणवादों से आप अनुवाद में को संवाद बोल दिया और इसको गुणवाद को बोल दिया विसंवाद, नहीं इसको अनुवाद को बोल दिया विसंवाद, ये गुणवाद को विसंवाद क्योंकि विरोध होने पर गुणवाद मानते हैं तो हम विसंवाद बोल दिया उसको, और अवधारण होगा माने क्या होगा इसमें अनुवाद होगा तो उसको कहा संवाद, यही है संवाद विसंवाद और अभाव है, जो संवाद भी न हो विसंवाद भी न हो विरोध भी न हो गुणवाद भी न हो, ये क्या है अनुवाद भी न हो गुणवाद भी न हो विरोध भी न हो अनुवाद भी न हो, ऐसा जो होगा तीन प्रकार के अर्थवाद होते हैं, माने एक होगा गुणवाद, एक होता है अनुवाद, एक होता है भूतार्थवाद, ये दोनों को छोड़कर तीसरा जो यथार्थ होता है ये हो अर्थवाद होने पर भी यथार्थ होता है। द्वारा अर्थे माने शक्य अर्थे, अपने शक्य जो विषय होगा उसे द्वार माने शक्य विषय, ये दोनों के अभाव होने पर गुणवाद भी नहीं है अनुवाद भी नहीं है, दोनों स्थिति में भूतार्थवाद जब होता है तो उसमें अपने विषय में शक्य अर्थ द्वारा अर्थ मैंने अपने शक्य जो विषय होगा उसमें मानत्व अविरोध, वो मान है प्रमाण रहेगा विरोध नहीं होता, प्रमाण माना जाता अर्थवाद को भी प्रमाण माना जाता है, कौन सा अर्थवाद भूतार्थवाद, जैसे वज्र हस्त पुरंदर उसमें किसी का विरोध भी नहीं है और अनुवाद भी नहीं है, कोई श्रुति अनुवाद भी नहीं करती है, अनुवाद वाक्य भी नहीं है वो विरोध भी नहीं है, इसको अर्थवाद होने पर भी यथार्थ मानते हैं प्रामाणिक मानते हैं, उसका विषय है भूतार्थवाद, अर्थवाद होने पर विषय होता है, माने गुणवाद और अनुवाद ये अन्य को विषय करने वाले होते हैं, क्या होते हैं अन्य को विषय कर देते हैं, अपने को नहीं कर सकते, जैसे आदित्य उप बोलते हैं माने वह आदि इसको आदित्य नहीं है ये किंतु कुछ सादृश्य के बल से आदित्य बोल दिया, ऐसा होता है अग्नि से भेषज बोला जाता है, अन्य प्रमाण के द्वारा सिद्ध है वो अनुवाद कर रही श्रुति हो तो उसका भी तात्पर्य उसमें नहीं है, अन्य में क्या तात्पर्य होगा, किंतु भूतार्थवाद जब आता है उसको अपने स्वार्थ में तात्पर्य होता है अर्थवाद में, जैसे वज्र हस्त पुरंदर तो द्वारार्थे मानव अभिप्राय। विग्रहादि पंचकम च उत्तम, विग्रहादि पांच बताया है देवताधिकरण ने बताया है, क्या बताया विग्रहो हविषां भोग ऐश्वर्य च प्रसन्नता फल प्रदान इत्येतत् पंचकम विग्रहादिकम, देवताओं का पांच होते हैं बोले, विग्रह होता है देवताओं का, जैसे हमारा शरीर है ना वैसे इंद्र आदि का भी शरीर है, मीमांसा कहते हैं देवता नहीं होता किंतु वेदांति बोलते हैं है, ये पांच प्रमाण है कौन मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोक प्रसिद्धि, ये पांच हैं देवताओं को विग्रह आदि में, ये सिद्धांति बोल रहे हैं वहां ब्रह्म सूत्र में वाक्य, विग्रह हो विग्रह होता उनका, और अभिषाम भोग आहुति डाली जाती तो खाते हैं वो देवता उसको लेते हैं होगा, और ऐश्वर्य तो उनके पास ऐश्वर्य है नहीं तो यजमान उनके लिए कोई कुछ करेगा ही नहीं, ये दरिद्र हो कुछ मिलना नहीं तो क्यों करेगा यजमान यज्ञ, यहां ऐश्वर्य के लिए करता है, और उसके पास ऐश्वर्य न हो तो नहीं करेगा, ऐश्वर्य है ऐश्वर्य से बहुत संपत्ति है उनके पास ऐश्वर्य से, और प्रसन्नता देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं रोते नहीं, प्रसन्नता प्रसन्नता है उनमें, और फल प्रदान, और यजमान ने कर्म किया तो फल प्रदान करते हैं वो फल देते हैं, ये पांच चीज उनमें है, विग्रहो अभिषाम भोग ऐश्वर्य तो प्रसन्नता फल प्रदानम इत्येतद् विग्रहम पंचकम पंचकम विग्रहादिकम का, ये पांच है विग्रहादि पांच देवताओं का, माने देवता का विग्रह होता है शरीर होता है, हमारे जैसे ऐसा शरीर नहीं है, हम जब आरती आदि करते हैं कुछ एक एक करते हैं देवता आते हैं किंतु उनका शरीर हमारे द्वारा अदृश्य शरीर है, कैसा है शरीर है हमारे द्वारा देखा नहीं जाता ऐसा शरीर है, और एक ही में अनेक शरीर बनाने की एक ही काल में अनेक शरीर बनाते हैं वो, ऐसी भी उनमें शक्ति है अदृश्य होने की शक्ति है उनमें, हमारे में नहीं, हम छिप नहीं सकते, हम अदृश्य नहीं हो सकते, हम पकड़े जाएंगे किंतु उनका अदृश्य होने की शक्ति है, और एक ही काल में अनेक होने की शक्ति है, नहीं तो सारे मंदिरों में एक साथ आरती कौन लेगा यदि देवता एक ही हो, माने शरीर नहीं बना सकता अनेक विग्रह नहीं बना सकता, अनेक विग्रह बनाने की शक्ति है, अदृश्य होने की शक्ति है। तो ऐसे हैं, विग्रह होता है, हवि का भोग लेते हैं और ऐश्वर्य उनके पास है और प्रसन्नता है और फल प्रदातृत्व है। ये पांच देवताओं में होते हैं ये कहा हुआ है। ये देवता अधिकरण न्याय लगा दिया। ब्रूते सिद्धांत ब्रूते ननु स्यात् श्रुतत्वात् कहा सिद्धांत का, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, सुनाई पड़ा। ननु शब्द एवं धारण के अर्थ में कहा, श्रुतत्वाद एवं सुनाई पड़ा है, स्यात् माने विशुद्धादि गुण वाला प्राण है, विशुद्धादि गुण प्राण में है ये बताया। प्राण से उपास्यत्व शुद्धियादि गुणवाद से स्तुत्यर्थत्व अर्थवाद तो संभवात न यथोक्त इति पूर्वादि आह। पूर्वादि बोलता महाराज प्राण उपास्य है, ठीक है, उपास्य होने पर भी प्राण उपास्य है, यहां होने पर भी शुद्धियादि गुणवाद से स्तुत्यर्थ है ना, ये जो शुद्धियादि गुणादि स्तुति परक वाक्य है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है। मैंने अशुद्ध प्राण को शुद्ध बोल दिया उपासना करने के लिए, प्रमाण नहीं है उसमें। शुद्धियादि गुणवाद का स्तुत्यर्थत्व है ना, अर्थवादत्व संभव, अर्थवाद हो जाएगा वो। विशुद्धियादि गुण का जो विधान है अर्थवाद है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं, विशुद्धियादि गुण नहीं है प्राण में, ऐसे ऊपर से आरोप कर दिया होने से न यथोक्ता देवता से आदि, इसलिए शुद्धियादि गुण विशुद्ध देवता नहीं है, प्राण देवता नहीं है, पूर्वादि की शंका है। पूर्वादि यहां पूर्वादि बोलेगा छह नंबर की टिप्पणी, यथोक्ता देवता माने विशुद्धियादि गुणवती, जो विशुद्धि गुण वाली देवता नहीं है, प्राण नहीं है, ऐसे प्राण नहीं, प्राण है विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण नहीं है, ऐसा पूर्वादि की शंका आई। ये बोलता पूर्वादि न स्याद उपास्यते स्तुत्यर्थोपपत्ते, नहीं शुद्धियादि गुण प्राण गुणवत्ता नहीं है प्राण में, उपास्य है वो, इसलिए स्तुत्यर्थ तो स्तुति के लिए हो गया, वो अर्थवाद है, वो अर्थवाद में स्वार्थ में प्रमाण होता नहीं है। तो पूर्वादि कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं अर्थवाद में भी एक अर्थवाद में प्रमाण होता है, भूतार्थवाद में, इसलिए सिद्धांत बोलना चाहते हैं। ठीक है, विशुद्धियादि गुणवाद से अर्थवादत्व विशुद्धियादि गुण को अर्थवाद मानने पर भी, प्राण में विशुद्धियादि गुण नहीं है फिर भी है मान करके चलने पर, आरोप करने पर भी न अभूतार्थवादत्व इति परिहृति, फिर भी अभूतार्थवाद ये नहीं है, कौन सा विशुद्धियादि गुण न होने पर भी अभूतार्थवाद नहीं, मान भूतार्थवाद है, अर्थवाद होने पर भी भूतार्थवाद है, जैसे वज्रहस्त पुरंदर, इसमें विरोध भी नहीं है अनुवाद भी नहीं है, उसमें उसका स्वार्थ में प्रमाण होता है एगा न अभूतार्थवाद, तुम फिर भी अभूतार्थवाद नहीं है, अर्थवाद मानने पर भी अभूतार्थवाद ये नहीं है, ये भूतार्थवाद है। एक सात की टिप्पणी में बताया अभूत है, अविद्यमान अर्थ बोधकत्वम यदि अविद्यमान का बोधक नहीं है वाक्य, अर्थवाद होने पर भी एक अर्थवाद विद्यमान का बोधक होता है, किसका भूतार्थवाद वो वाला है, ये पता है न कहा सिद्धांत ने न अविपरीतार्थ प्रतिपत्ति, जो विपरीत अर्थ नहीं हो यथार्थ अर्थ हो उसके प्राप्ति से ही श्रेय प्राप्ति, श्रेय प्राप्ति उपपत्ति लोकमत श्रेय प्राप्ति होती है, जैसे लोक में ऐसा होता है जो अपरीत अर्थ को समझता है वही उसको ही कल्याण श्रेय की प्राप्ति होती है लोग, इसी प्रकार यहां भी है। माने विशुद्धियादि गुण वास्तव में हो तभी विशुद्धियादि गुण वाली प्राण देवता की उपासना से उसका फल मिलेगा, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राणदेव प्राण प्राण दृष्टेर माने उपासना से, विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना से अत्र फल प्राप्ति, दृष्टि माने उपासना, यहां विशुद्धियादि गुण विशिष्ट तो प्राण दृष्टि माने, दृष्टि माने उपासना, ऐसी उपासना से अत्र फल प्राप्ति, यहां फल की प्राप्ति है, फल प्राप्ति श्रुता, फल प्राप्ति सुने पड़ी है, मृत्यु का अतिक्रमण करना फल है, तो श्रुता न सा ज्ञान से मिथ्यार्थ से युक्ता, वो जो फल प्राप्ति है सा माने फल प्राप्ति और उपासना यदि मिथ्या हो, मिथ्या हो ज्ञान से मिथ्यात्व मिथ्यार्थत्व, ज्ञान यदि मिथ्यार्थ अर्थ को बता रहा उपासना, उस स्थिति में वो फल मिलना संभव नहीं है। सम्यक ज्ञानादि पुमर्थ प्राप्त है समवाद, सम्यक ज्ञान से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति संभव है, पुमर्थ माने पुरुषार्थ, सम्यक ज्ञान से ही पुरुषार्थ प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ की प्राप्ति होने से, अतः स्तुति पर स्तुतिरपि यथार्थ है, यद्यपि यहां प्राण की स्तुति के लिए शुद्धियादि गुण का विधान है फिर भी स्तुति होने पर भी यथार्थ ही है, भूतार्थवाद लेना होगा, कहा सिद्धांत का। टिप्पणियां हैं आठ से लेकर के ग्यारह तक है। आठ में कहा यथोक्त उपासनस्य, यहां पर ज्ञान से माने यथोक्त उपासनस्य, यही है। और नौ में कहा अबाधितार्थ बल विषय ज्ञान आदि कहा, अभूतार्थ क्या है सम्यक ज्ञान आदि कहा था ना, सम्यक ज्ञान माने क्या है अबाधितार्थ विषय ज्ञान, विषय ज्ञान हो जिसका अर्थ का बाध न हो ऐसा ज्ञान से ही फल प्राप्त होता है। ठीक है, और दस में कहा यथोक्त फल अभाप्ते कहा, भाष्य में कहा पुमर्थ आपते, पुमर्थ आपते का अर्थ है यथोक्त फल अभाप्त, पूर्वोक्त फल की प्राप्ति, यथार्थ फल की प्राप्ति से कहा। अतः स्तुति अतः अतः के ऊपर है वो सम्यक ज्ञान से अविष्ट फल प्राप्ति प्रयोजकत्वात्, सम्यक ज्ञान ही अविष्ट फल का प्रयोजक होने से अतः का अर्थ यही है, यही हो गया, हो गया टिप्पणी पूरी हो गई। आगे कहते हैं भाष्य में कहा इसे लोक दृष्टांतम व्याचष्ट, लोक में जैसा देखा वैसे व्याख्या करते हैं, लोक में ना अविपरीत अर्थ जानने वाले को ही यथार्थ फल मिलता है, इष्ट वस्तु मिलता है, विपरीत अर्थ जानने वाले को फल नहीं मिलेगा। कैसे, जैसे रज्जु को रज्जु समझने वाले यथार्थ फल होगा, रज्जु को सर्प समझने वाले को अनिष्ट की प्राप्ति होगी, क्या होगा भयकंपादी की प्राप्ति होगी। ये लोक दृष्टांत देते थे, ये लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं, चाह रहे हैं यही बोल रहे हैं, यो ही करके भाषण में यो ही अविपरीतम अर्थम प्रतिबद्ध थे लोके, जो व्यक्ति लोक में अविपरीत अर्थ को यथार्थ अर्थ को समझता है प्राप्त करता है स वो व्यक्ति इष्टम प्राप्नोति अनिष्टार्थवा निवृत्त, इष्ट की प्राप्ति करता है अथवा अनिष्ट से निवृत्ति को करेगा, वो निवृत्ति करता है। न विपरीत अर्थ प्रतिपत्तिया, विपरीत अर्थ की प्रतिपत्ति से ज्ञान से ये फल नहीं मिलेगा, इष्ट की प्राप्ति भी नहीं होगी और अनिष्ट से निवृत्ति भी नहीं होगी, तथा यहापि इत्यादि बोलना है। ठीक है, मैं कहा इस बात बोलते ही यह इति वेदाख्य दृष्टांत दाष्टांतिक होती, यहां पर यह शब्द का अर्थ वेद में जो दाष्टांतिक बता दृष्टांत दिया लौकिक, यहां भी वैसा ही है जो वेद में कैसा अविपरीत अर्थ को समझने वाले को इष्टफल की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति होगी, माने केवल गुण का आरोप करेगा वहां तो इष्टफल प्राप्त नहीं होगा, शुद्धि आदि गुण का आरोप करने पर यथार्थ शुद्ध गुण के विधान करेगा ऐसे प्राण की उपासना करेगा तो फल मिलेगा उसको, मृत्यु का अतिक्रमण करेगा, यही होगा, यही कहना है। आगे टीका मनु विशुद्ध्यादि गुणवती देवताम वदंती वाक्यानी उपासना विद्यर्थत्वात् न स्वार्थे प्रामाण्यम प्रतिपद्यन्ते तत्राह। पूर्वादि बोलता महाराज जो विशुद्धादि गुण वाली जो देवता है, देवता शब्द होने से त्रिलिंग कर दिया है तो प्राण, किंतु देवता शब्द आने से त्रिलिंग हो जाता है, तल प्रत्यंत होता है वो, देव शब्द से तल करेंगे तो तलंतम स्त्रियाम गण सूत्र आता है, जो तल प्रत्यंत होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो ताप लगा के बोलने से माने देवता शब्द यदि देव को बता रहा है, कुल पुरुष को बताता है, किंतु देवता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए न विशुद्ध्यादि गुणवती देवताम, जो विशुद्ध्यादि गुण वाली देवता कौन देवता, प्राण देवता देवताम, बदंती वाक्यानि ऐसे बोलने वाले जो वाक्य है ये बदत बदती बदंती, नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन है, बदंती वाक्यानि बोलने वाले वाक्य, ये बद धातु से सत्री करके बदत बना दिया और नपुंसकलिंग में सु आएगा तो लुक हो जाएगा सुवर्णों के साथ, और आने पर सी को ई हो जाएगा, सी का ई रहेगा, बदती बनेगा, बहुवचन में बदंती नुम आ जाता है, नपुंसक से जल जलंत शब्द है, नपुंसक नुम आ जाता है, तो बोलने वाले हैं, बदंती क्रियापद नहीं, बोलने वाली वाक्य सुबंध है, बदंती प्रथमा के बहुवचन है, बदंती वाक्य यानी ऐसे बोलने वाले जो वाक्य हैं, ऐसा कहा। नानु विशुद्ध्यादि गुणवती देवताम बदंती वाक्य यानी जो विशुद्ध्यादि गुण वाली प्राण को ऐसे बताने वाले जो वाक्य हैं वेद वाक्य उनका, उपासना विद्यर्थत्व, ये वाक्य क्या है उपासना को विधान करने के लिए है, किसके लिए, शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण को बता रहे जो वाक्य बताते हैं उपासना के लिए है वाक्य, उपासना विद्यर्थत्वात् उपासना विधान के लिए, न स्वार्थे प्रामाण्य, ये वाक्य में स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, क्यों उपासना के लिए प्राण में विशुद्धियादि गुण को बता रहे हैं, ऐसे वाक्य स्वार्थ में प्रमाण नहीं, स्वार्थे प्रामाण्यम न स्वार्थे प्रामाण्यम प्रतिपद्यन्ते, स्वार्थ में प्रामाण्य प्राप्त नहीं कर सकते वाक्य, उपासना बताने वाले वाक्य तत्रह, ऐसा पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत बोलते हैं आगे, उस सिद्धांत कहते हैं नच इत्यादि भाष्य में कहा नच उपासनार्थ श्रुत शब्द उत्त विज्ञान विशेष अयथार्थत्व प्रमाणम अस्ति, कहते हैं सिद्धांत बोलते देखो उपासनार्थ श्रुत शब्द, जो उपासना में सुना हुआ जो शब्द है, जैसे प्राण उपासना में आया विश्वद्यादि गुण वाला सुनाई पड़ा है, तो उपासनार्थ श्रुत शब्द उपासना के लिए सुना हुआ शब्द विशुद्धियादि गुण है या प्राण के लिए जैसा है, उससे उत्पन्न जो विज्ञान होगा, उस शब्द से उत्पन्न जो विज्ञान होगा, जैसे मैंने विशुद्धि आदि गुण वाली देवता के कथन करने वाला जो वाक्य आएगा उसके सुनने पर जो आपको ज्ञान होगा वो ज्ञान का विषय होगा, विषय से अयथार्थत्व प्रमाणम नास्ति, उसको अयथार्थ मानने में प्रमाण नहीं है, वो यथार्थ है वो वाक्य, अयथार्थत्व प्रमाणम नास्ति नकार पूर्व में है, अयथार्थ मानने में प्रमाण नहीं है सिद्धांत बोलते हैं, वो यथार्थ वाक्य है, वो जैसा है उसी को बता रहा है, एक सिद्धांत ने कहा उपासनार्थ श्रुत शब्दोत्थ विज्ञान विषय से अयथार्थत्व न प्रमाणम अस्ति, प्रमाण नहीं है ऐसा, उपासना के लिए सुना हुआ जो शब्द है क्या शब्द सुनाई पड़ा, प्राण में जो शुद्धि आदि गुण सुनाई पड़ा है उसका, उससे उत्पन्न जो विज्ञान होगा, उत्पन्न होगा ज्ञान, उस विज्ञान का जो विषय होगा उस विषय के अयथार्थ मान्य में प्रमाण नहीं है, प्रमाण नास्ति कहा। ये कहते न तद विज्ञान से जो प्राणोपासना है वो तद विज्ञान और प्राणोपासना न च तद विज्ञान से अपवाद श्रूयते, उस प्राणोपासना का अपवाद नहीं सुनाई पड़ता, ये सिद्धांत बोल रहे हैं यहां चार नंबर टिप्पणी तद विज्ञान के ऊपर। तद इति विशुद्ध्यादि गुण विज्ञान से, जो विशुद्ध्यादि गुण का जो उपासना है उसके उस वाक्य का हाँ तद उसका अपवाद नहीं सुनाई पड़ता, मान विशुद्ध्यादि गुण प्राण में नहीं है ऐसा कहने वाले वाक्य नहीं आता। ततः श्रेय प्राप्ति दर्शनाद, उसी से ही विशुद्धादि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना से श्रेय की प्राप्ति देखा है। ततः वे एक नंबर टिप्पणी ततः यथोक्त प्राण उपासना, यथोक्त प्राण उपासना विशुद्धादि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना, उसी से ही श्रेय प्राप्ति दर्शनाद कल्याण की प्राप्ति जो इष्ट की प्राप्ति देखी गई है। दर्शनाद दो नंबर, दर्शन माने श्रवणाद सुनाई पड़ी है, क्यों कहते हैं दर्शन यथार्थताम प्रतिपद्या, भाई ये वाक्य को हम यथार्थ मानते हैं, क्या मानते हैं यथार्थ मानते हैं, जो विश्वद्यादि गुण वाली देवता की उपासना पर वाक्य है ये वाक्य हम यथार्थ समझते हैं, ये कहा प्रतिपद्या वयम प्रतिपद्या में हम ऐसा मानते हैं। विपर्य अनर्थ प्राप्ति दर्शनात, विपर्य विपरीत होने पर अनिष्ट प्राप्ति होगी, अनर्थ प्राप्ति अनिष्ट प्राप्ति देखा गया है, यो ही विपर्य अर्थम प्रतिपद्यते लोगे, लोग में जो विपरीत रूप से अर्थ को समझता है, रज्जु है सर्प समझता है लोग में ऐसा समझता है, क्या होता है जैसे लोग में क्या समझता है पुरुषम थाणु, पुरुष को ठूंठ समझता है तो उसको पुरुष प्राप्त होगा नहीं होगा, पुरुष को थाणु समझने वाले को नहीं होता, यही कहते यो ही विपर्य अर्थम प्रतिपद्य लोगे, जो व्यक्ति विपरीत रूप से लोग में विषय को समझता है जैसे पुरुषम थाणु इति अभी इति और अमित्रम मित्रम इति वा, और शत्रु को मित्र मानता हो जो वृद्ध बुद्धि हो रखी है शत्रु अमित्र है किंतु मित्र समझता हो, और पुरुष को थाणु समझता हो ठूंठ समझता हो और शत्रु को मित्र समझता हो विपरीत अर्थ समझ रहा हो उसको वा सो अनर्थम प्राप्त हुआ दृश्यते, वो अनर्थ को प्राप्त करता हुआ दिखाई पड़ता है लोग में, शत्रु को मित्र समझेगा तो अनर्थ प्राप्त करेगा और मनुष्य को ठूंठ समझेगा वो भी अनर्थ प्राप्त करेगा, ऐसा देखा है। यहां भी जो वेद में भी उसी प्रकार समझना चाहिए कि माने विशुद्ध्यादि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना बताने वाले वाक्य को अगर विशुद्ध्यादि गुण नहीं है समझेंगे वहां तो अनर्थ की प्राप्ति होगी, ये बताया। ठीक है अन्य पराणाम वाक्याना मानांतर संवाद विसंवाद वसतो स्वार्थे प्रामाण्य अनुभवात अनुभवानुसार भी अष्टव्यम इत्यर्थ, यही है ना, यही है। अन्य पराणाम वाक्यानाम, अन्य परक जो वाक्य होंगे स्वार्थ में प्रमाण नहीं है जिन वाक्यों का, अन्य पराणाम वाक्यानाम मानांतर संवाद विसंवाद असतो प्रमाणांतर, मानांतर के द्वारा प्रमाणांतर के तो अन्य प्रमाण के द्वारा संवाद भी नहीं विसंवाद भी नहीं, माने गुण विधि भी न हो और ये भी न हो अनुवाद भी न हो, तीन प्रकार के अर्थवाद होते हैं, संवाद माने होता है अनुवाद और विसंवाद माने गुणवाद, विरोध होने पर गुणवाद होता है विसंवाद है वो, तो अन्य प्राणम वाक्य जो अन्य परक वाक्य होते हैं माने प्राण शुद्धि में तात्पर्य नहीं प्राणोपासना में तात्पर्य बोलना है, तो प्राण शुद्धि में तात्पर्य नहीं तो अन्य परक वाक्य है प्राण शुद्धि, अन्य पराणाम वाक्यानाम मानांतर संवाद विसंवाद असतो, मानांतर में प्रमाणांतर के द्वारा संवाद भी नहीं विसंवाद भी न होने पर माने गुणवाद भी नहीं अनुवाद भी न होने पर असतो माने न होने पर स्वार्थे प्रामाण्यम अनुभव अनुसार भी अष्टव्यम, स्वार्थ में प्रमाण उस अर्थवाद का भी मानना चाहिए, प्रामाण्यम अनुभव अनुसार भी अनुभव के अनुसार के माध्यम से मानना चाहिए, जैसे वज्रहस्त पुरंदर को अर्थवाद होने पर भी स्वार्थ में प्रमाण मानते हैं, ऐसा इंद्र है मानते हैं, इसी प्रकार यहां भी मानना चाहिए। कहा बार की टिप्पणी है, अन्य प्राण विधेय प्राशस्त प्राण, जो विधेय के प्रशंसा करने वाला वाक्य है, जैसे प्राण या उपास्य है तो उसके लिए शुद्धि आदि गुण के किस लिए, विधेय जो प्राण की प्रशंसा के लिए है, अरे प्राण तो शुद्धि गुण से युक्त है, बाघ आदि जैसे अशुद्धि गुण वाला नहीं है, ऐसा मानने पर प्राण की उपासना होगी। तो स्वार्थ में शुद्धि गुण में तात्पर्य नहीं है, प्राण उपासना में है, ऐसे कहने पर भी विधेय प्राशस्त प्राणाम, कहा विधेय प्राण होता है वह प्राण उपासना होता है, उसकी प्रशंसा करने वाला जो वाक्य ऐसे में भी प्रमाण होता है, भूतार्थवाद के समान प्रमाण होता है, शुद्धि गुण है प्राण में माना जाता है। कहा आगे टीका में कहा ननु प्राणस्य विशुद्ध्यादि बाधो न स्वार्थे मानम, प्राण में जो विशुद्ध्यादि का कथन है वह विशुद्धि गुणादि कथन स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, अन्य परत्वात् अन्य परक वाक्य है ये, इति जैसे उपाधि वाक्यवत, जैसे उपाधि वाक्य होता है आदित्य बोलना अन्य परक वाक्य है, वो उसके क्या उसका तात्पर्य होता है, चमकीला है माने बहुत प्रकाशमय है, ऐसे बोलने में तात्पर्य है, उसको यूप बताने में इसका आदित्य बाद में तात्पर्य नहीं होता, ये पूर्वादि बोलता है। नो नो प्राण से विशुद्धादि बाद हो, प्राण में जो शुद्धादि गुण का विधान है ना बाद है वह न स्वार्थे मानव, स्वार्थ में प्रमाण नहीं उसका, क्यों अन्य परत्वाद अन्य परक है, उसका अर्थ अन्य है, प्राण की प्रशंसा के लिए वाक्य है वो, स्वार्थ में प्रमाण नहीं उसका। जैसे आदित्य यूप जो बोला आदित्य शब्द से क्या बोला, आदित्य यूप की प्रशंसा के लिए वाक्य है वो आदित्य कहने में तात्पर्य नहीं है उसको, इसके यूप की प्रशंसा करने के वाक्य हो, तो इसी प्रकार यह प्राण की प्रशंसा के लिए विशुद्धि आदि गुण की चर्चा है, आदित्य उपाधि वाक्य बोले जैसे आदित्य बोलते हैं इसी प्रकार पूर्वादि ने कहा, तो सिद्धांत कहते नच करके सिद्धांत उत्तर देते हैं। 13 की टिप्पणी है उपाधि आदि ना यजमान प्रस्तर, कोई बोलते हैं यजमान प्रस्तर, यजमान को प्रस्तर कहा, प्रस्तर माने कुसे की एक मुट्ठी होगी उसको दर्व मुष्ठी को प्रस्तर बोलते हैं, यज्ञ मंडप में जो माने सफाई के लिए कुसा बनाया जाता है, लोहे के कुसा होता है वो, लोहे के सिंक बना करके कुसा बनाया जाता है, उसको प्रस्तर शब्द से बोला जाता है, क्योंकि यजमान को प्रस्तर बोल दिया, यजमान प्रस्तर ऐसा वाक्य, यजमान क्या वो झाड़ू है क्या, अन्य परक है यजमान प्रस्तर इत्यादि वाक्यवत ये बोल दिया। इस प्रकार स्वार्थ में प्रमाण नहीं बोलना चाहते हैं, माने यजमान झाड़ू नहीं है, स्वार्थ में अन्य कुछ बोलने के लिए कहा वो, इसी प्रकार या विशुद्धादि गुण में भी स्वार्थ में प्रमाण नहीं, ऐसा पूर्वादि बोलता है, तो सिद्धांत बोलते हैं फिर भी अर्थवाद होने में भूत अर्थवाद मानना चाहिए, तात्पर्य है ये कहना है। एक नच इत्यादि कहा था, नच तद विज्ञानात तद विज्ञान से अपवाद सुनते हैं, प्राणोपासना के अपवाद नहीं सुनाई पड़ता है, इस सिद्धांत ने कहा। समय हो गया है, टीका फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।